Ja znam się na seksie i lubię te klimaty. Nie słuchaj dziewczyno, mamy ani taty. Nie słuchaj dziewczyno w szkole dyrektora, pani od WF-u, ani profesora. Nie słuchaj dziewczyno żadnego palanta, ani proboszcza, ani policjanta. Posłuchaj dziewczyno, ja będę twym wzorem.